jouw ultieme sidekick altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultra snel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Vertrouwd sinds 1999. Nu bij Coolblue. Grote apparaten, kleine prijsjes. Dat betekent enorme kortingen op drogers, koelkasten en meer. Bestel nu op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Nu bij Coolblue. Korting op Bosch energiezuinig witgoed tijdens grote apparaten, kleine prijsjes. Bestel ze in de Coolblue-app. Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. 538 Nieuws. 11 uur. De Bruine Kroeg krijgt een speciale status. Die komt namelijk op de lijst van immaterieel erfgoed. Het was een voorstel van de PvdA in Amsterdam. Die zagen steeds meer bruine kroegen verdwijnen. Het zijn iconische plekken waar je allerlei mensen ontmoet, en die horen bij de ziel van een stad, zeggen ze. Met de status moeten overheden zich inzetten om de cafécultuur te behouden. Het Rode Kruis slaat alarm over wat er in Libanon gebeurt. Israël en Hezbollah bestoken elkaar met raketten en voeren luchtaanvallen uit. En burgers zijn massaal op de vlucht geslagen. Gebieden waar mensen moeten vertrekken zijn veranderd in spooksteden, zegt het Rode Kruis. De afgelopen twee weken zijn bijna 800 doden gevallen. Door de situatie in het Midden-Oosten varen er nog maar amper schepen door de Straat van Hormuz. Deze maand nog geen 100, dat zeggen onderzoekers. In een normale situatie zouden dat er 1200 zijn geweest. Iran heeft de Straat van Hormuz dichtgegooid om tegenstanders onder druk te zetten. Er gaat veel olie via die route. En PEC Zwolle heeft gelijk gespeeld tegen FC Groningen. Het werd in Zwolle 1-1. Het venijn zat in de staart, want Zwolle scoorde in de 83ste minuut en Groningen maakte twee minuten later al de gelijkmaker. FC Groningen blijft tiende in de Eredivisie. PEC is nu 12e. Het is bewolkt met soms wat regen. Het koelt af naar 4 graden. Morgen kan het zonnig zijn, maar het kan ook flink gaan regenen met hagel en onweer. Het wordt dan een graad of 9. En dit was het nieuws op 538. Kama Sutra, de grootste erotische lifestylebeurs van Europa. Van 26 tot en met 29 maart in de jaarbeurs. Tickets kamasutra.nl. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 3 en win €2500. Druk op de knop in de 538-app. Sunnery and Brian. Radio 538. Yes, yes, week 11. Die in het teken stond van de prestatie van Jeroen van Veen. In 5 dagen tijd heeft hij 500 kilometer hard gelopen voor het Prinses Maxima Centrum. En morgen loopt hij in het Olympisch Stadion de laatste 38 kilometer tijdens de 538 ochtendrun. Waar wij ook bij zijn, Ryan. Ja, ja, wij zijn met hem gestart, hè, maandag. Maandagochtend hebben wij 10 kilometer ongeveer meegelopen, ja, denk ik. Zeker. Natuurlijk om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Je kan hem nog steunen via 538.nl/tikkie. Zometeen hoort die deal wat vroeger wat voor overlast zorgt bij de buurt. Na muziek van Fisher. Dus Rain op 5-3-8. We'll be right back. het aan 538. Op 538, Addicted. Ja. Bauza, van Bauza Addicted. Toen het volgende duo net begon met muziek maken, hadden ze nog niet echt de perfecte plek gevonden. Amsterdam-Noord. Dat hebben de buren van hun ouders ook geweten, want die klaagden nogal in verband met de overlast. Nu is dat probleem van de kaart en weet iedereen inmiddels wel over wie we het hebben. Another. Ja. Onze Noord gestoord gelijken. Ze zijn de laatste tijd, net als andere DJ's, ook aan het experimenteren door zelf op hun tracks te gaan zingen. Nou, ik heb laatst ook een heel mooie ingezongen. Hij was ook anders. Another hoor je nu hier op 538 met 54 Ultra. Talk to you. Just like if I wanted, I got it. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. Cold, it can make you shiver. Stepped out, everything brand new. Leveled up when you know that's true. This here will be coming at you, and the flow's hot like the weather in Cancun. No time for the bad news. Good energy, that's how the gang moves. You already know my thing, mama. Switch styles just like Shinsu. If I want it, I got it. That's my ish. Yeah. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. This boom boom on it. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. Hey, baby, come on. That's my ish. That's my ish. Hey, baby, come on. Hey, baby, come on now. That's my ish. Hey, baby, come on. If I want it, I got it. That's my ish. Yeah. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. Style, I look it. That's my ish. If I want it, I got it. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. This boom boom on it. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. That's my ish. dançar, da minha dança. Sam Ryan Marciano. Samen met Bruno Martini. Ja, zal ik het nog een keer doen? Ja. Celery James en Ryan Marciano. Ja, samen met Bruno Martini featuring Carlinhos, Brown, The Legend en Bruna Magalhães met Rise Brazilero op 538. En het is tijd voor de nieuwe Triple A track. Ja, mag ik hem aankondigen? Jij hebt hem gevonden, maar ik ga hem aankondigen. Toen het duo begon met muziek maken, kozen ze er bewust voor om een identiteit geheim te houden. De muziek is belangrijker dan de persoon erachter, vinden ze. Nu we wat verder in de tijdlijn zijn en ze bekend zijn, laten ze ook weer los over hoe hun muziek tot stand komt. Het heeft veel invloeden van Afrikaanse percussie en Latin grooves. Hun muziek wordt veel gesupport door Black Coffee en Kind of Music. En deze week ook door ons. Sunnery en Ryan. Triple A track. Grosso modo scoort deze week samen met Brother en Bladder de Triple A track met Tornado. Je luistert naar 538. Eso. Dale el ritmo a eso, dale, dale. We'll be right back.

Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Hollandse courgettes per kilo maar 1,69. Dat is dus zo van het land in je mand. Fans van Voordeel. Aldi. Op zoek naar hostesses voor een receptie? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. En deze week ook lekker voordelig. Paas, chocolade en koeken. Nu met 15% korting. Het gekruide shawarma. 1 ster beter leven. 450 gram voor maar 2,49. Dat is bakken vol voordeel. Aan de bak dus. Fans van Voordeel. Aldi. Gelukkig getrouwd. Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oh, oh. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen. Oh, nu al zin in zaterdag. Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. 538. Sunnery en Ryan. Ryan. Waarvoor de radio nog meer goed is dan alleen het ontdekken van goede muziek, hoor je na muziek van Yugo, Ochok, Jen Morel, Kaya featuring French Caviar. Party started! Let's get this party started. I want all my sexy ladies to report to the dance floor immediately. You know what time it is. Thank you. just do what you're destined to do. Do. Abrams met 222, oftewel 222. En Abrams werd geboren in Houston, maar groeide deels op in Venezuela. Hierdoor raakte hij al snel in aanraking met verschillende muziekstromingen die hem sterk beïnvloeden. Hebben wij ook dat gevoel vroeger gehad met een bepaalde stroming? Best wel, hè? Ja, met mega veel stromingen, denk ik wel. Bijna misschien wel te veel, kan ik zeggen, zeg maar. Ja, maar wat overheerste wel? Het was Caribisch in ons bloed, hè? Toch ja, het moet wel een beetje zo die heupjes precies. Zeg maar, hè? Altijd. En dat kunnen we dan op alles plakken, toch? Ja, maar kom op de kondige maan, alsjeblieft. Het is vrijdagavond op 5:30 nu, met de track van ons, van ons laatste album, met zijn project, Sonny James Ramishano. Oh my! Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my. Met Valet de Larmes op 538. En een mooi feitje over René Eckelson. De twee leren elkaar kennen via een radiostation. Niet 538 helaas. Dat is dan maar jammer, hè? René werkt als DJ bij Zandvoort FM. En Gaston stuurde daar een demo naartoe. En zo was een samenwerking geboren. Nou, twee mannen die net zoals ons weten hoe het is om samen te werken zijn Lucas en Steve. Die hoor je zo meteen vanaf 12 uur. Wij sluiten af met onder andere Silas. Dit is Drumba op 538. Wij zijn er volgende week weer. En weekend. Ciao. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. 8. In de bonus, alle AH mandarijnen 30% korting. Alle AH kiesjes en pies 1 plus 1 gratis. AH roomboter appeltaart naturel 50% korting. En Pyrex bewaarschalen per stuk vanaf 6.